سوره الضحى پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نہ کافر و تپوس کو دیو دریس والونو اگر وقت سبب جواب در کم انشاء اللہ یو نبی سیو نبی انشاء اللہ نہ مسلمان باید چی انشاء اللہ وے دے سبب دا پالا کم کار چن یعنی گھنٹہ پس کے یا سی را دل دے کو نو سو ہے انشاء اللہ چ اللہ توفیق در سر شامل حال نو پیغمبر علیہ السلام انشاء اللہ ہیر وے نبی نو سورہ دے وحی مؤخر شو جبریل امین را نبی جبریل امین رانه غلی انو کافران تعنی ورک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا وی اگر شیطان جو رستا خبرون و عبرون نرادی معاذ اللہ ورطی تار جو رستا شیطان خبرون و عبرون نرادی که خدای در سر تعلق معلق ختم کر زکر مون سر دے وعدہ کرد خواہ جواب دے رانه کرو نو اللہ تعالی جوابون امرا ولی گر تھوڑان دے پیغمبر علیہ السلام تا ہوئے چے اول کوئی ردو که کافرانو باندے کہ نا خدای تا سر تعلق چرتا ختمائی تا خدا اللہ محبوبی یوا دیم خبره چه دا خدای وحی مؤخر کرا وحی ترد دیلی شوا نو دو طبقی ویده پیغمبر علیہ السلام متعلق یو کافران چه اغیی دا نمنا چه دتا وحی رازی ویده رزان جوڑی یا شیطان والا زین کسی خبری واجی لی بیا خلقو تقی صحیح نا اللہ تعالی وی که رزان دی خبری جوڑو لی خب بیا بر دوی دا تعنی و پیغنون ناوری دا پرن برو تکر جواب نور کری خدا تا چه انتظار که جواب تا دی مانا چه ترزان خبری نکی سو پوری تا اطلاع نیرا غلی او دیم سخلق اوی داوی چه دا پیغمبر پا هر سبان عالم دی دا پیغمبر نا اللہ تعالی دا غیم عقیده صالح حق را چه نسو پور اطلاع اللہ نیور پین دی بین پوئی دی خبر زین کرا اتر رضی یا سبیخ ندی وقت اهم ندی بس صرف دا فلسفہ اهم ندی والضحا قسم دی پرانا دنور بالی دنور چه تقریبا نه لس بجے خس پینشی دی دا وقت دسوئی دا ضحا والضحى قسم دې پرنا دنور باندې چې ان نور وي ها نورنا ته جدا کې دي نشي والليل قسم دې شپه باندې زا فجا چې کله دا تور شي نو چې شپې نو تور وای ته جدا کې دي نشي ان الله تعالی وی لکه نور چې وي رڼا به وي دا څه نه کې دي نشي کې دي چې نور دې وي رڼا دي نه دا خو بیا قیامت دی شپه دې وي او تیار دي نئی دا نو اللہ تعالیٰ وی لکا چنور نا رنا نا جدا کی گی شپین تیارا نا جدا کی گی اللہ تعالیٰ ہم تاثر تعلق دغا سن ختمائی ما ودعا کا نخو اللہ تعالیٰ ودعا کا دا ودعا مانا دا بائی بائی ویر گوڑ بائی فارق ہے دیتا سوئی توضیح ما ودعا کا ربو کا ندے رخصت کرے تالا پروردگار سا یعنی ندے پریخ ہو دے تالا پروردگار سا وما قلا انا اللہ تعالی غصہ شوے دے تاتا قلا مانا غصہ کی دل ولل آخرتو اخام خالل آخرتو دارستنے حالت خیر لکا من الاولا بہتر دے تالا پارا دلن بنی حالت اس پہ عمل اسلام تو وحی چی بناتا حضور اسلام بانے بڑے بوجھ زکه زما بوج یو خو چې نشي وکول به نو ډېر بوج به زکه ما تاسو ته حضور علیه الصلاه والسلام اعصابي نظام به ټول شاید کې ده په لرزش او په سخت یقنای کې هم د حضور علیه الصلاه والسلام بدن نه خولې راوتی صحیح او حضور علیه الصلاه والسلام بدن بدر دی زکه دا نشي وکول ډېر مشکل کار ده الله کلام صحیح یوا دویم بیا یې کنوی کول دا غیر هم زیات مشکل کار ده کار زناور زمان خبر ته وقت نه کېده ابو جهل او ابو لهب ای خبر ته وقت کېده بلکہ ایک وارے خبر سر پیغمبر نے مقابلہ کولا نو دا یو دین تکلیف ہو نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے لگ ریلیکس کے دل پکارو سچے پکارو چے لگ ریلیکس چی نو بس سروہ دے پہ ریسیونگ او کندے کول دوار بنشو چے تا لگ چوٹی دا سچے دا چوٹی دا اتر رضی اصلوی خرد چوٹی دا چوٹا ہے سرے ریلیکس چی گنا عبدالباری یا دور بلی پاسی ساری دیکھ سرے ہوئے چی ریلیکس چی صحیح یوا او دیمہ دا چی آخر درستے حالت دروانگنی اتارا پارا پا دی اعتبار بہتر دے چی سخل کو ذہن کی خبر رہا چی نا دا پیغمبر دا زانا خبری نا کہ دا زانے کولی نو دا اثر وزی یا صلوی خلی بے انتظار نو کرے دا منکے غنون تا بے غالا نوی خودے خدا عرصی اور دل او غل ناس تو دے مانا چی دے پک پلا خبری نا کہ جسو پر وقت میں سجدی دا غلے وَلَلْآخِرَةُ أَخَامَخَا دَارُسْتَنِ عَلَتْ خَيْرُ لَكَ بِتَرِ تَعْرَ پَارَ مِنَ الْأُولَادُ لُمْبَنِ عَلَتْ وَلَصَوْخَ يُعْتِيكَ أَذْرِ چِدَرْبَ كِتَالَ رَبْسْتَ فَتَرْزَانَ تَبَ خُشَا لَشِي سب در در کی جسد تا واری سب در کی جسد نو اللہ تعالی واقعی ورکل اللہ تعالی مرگری ورکل داسی مرگری جزان قربانی کو اللہ تعالی حکومت ورکل داسی حکومت کرو دنیا کی حریدہ ایسا حکومت علم یجدک اس پیغمبر علیہ السلام تعالی اللہ تسلی ورکی چھے تو وریز بکوا تکلیف نر عزیز دنیا کی خود دیتا ہم گو رکھانا تا سر اللہ احسانات ہم کنی علم یجدک آیا نو مندل تعالی پروردگار تا یتیم الیتیم فآوا نو زائی تعالی در کرا حالانکہ تو کو چھے پیدا کی دینو پلار دینو یتیم پیدا ہوئے وہ سورو لوی مقام در کو پدی علاقہ کی سورو لوی میں علاقہ یتیم در خلق تیلے ورکے ختم پیغمبر کرے علم یجدک یتیما فآوا آیا نو مندر تالا اللہ تا یتیم فآوا نزائے درک تالا ووجدک امندل واللہ تالا تالا ضوالا بے علما ضوال مانا بے علم سکا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو علت لے گو انہیں کیوں کہتے ہو بے تعلیم فہدا نو اللہ تعالی تعالی خلم درک گائیڈنس درک ووجدک خائلا امندلو اللہ تعالی خائلا فقیر فاغنا نو مالدار کتالا فا نوست سکوا دری کارونا اللہ ذکر کر یو دا چھتی یتیم وی اللہ تعالی زائر درکو دین دا چھتی بے علم وی اللہ تعالی نصرف دا چھ عالم کرے بلکہ دے علم مرکز ہو کر دونے پورا دنیا پوئے چرتنا حاضر ہے دے پیغمبر تعلیم دا چرتنا پیغمبر اسلام تعلیم دے پورا دنیا پوئے حاصل ہے او درین تو فقیر وی نظور و مالدار چھو پیو یو رضبان سلور نیم شل ذرا 90,000 دینار دی تقسیم ہوئے نوستو سو کا فام ملیتی مار چی یتیم دے فلا تقہر نو پاغبان غصم کو وام مسائلا ہر چی سوال کو ان کے امختاج دے غلم دے فلا تنہر نو رتائے مار چی سوک دے دے غلم تپوس کئی نو جواب ورکوا وام بے نعمت ربکا ہر چی نعمت دے پروردگار تا دے فحدث نو داغی بیان کوا نو رتول نلوی نعمت دا قرآن سنت تی دے بیان کوا صحیح یا د ټول نوی نعمت د مال دی نو د هغه بیان کو معنا لګیا و اخرت کوي ورکوي ورکوي ځکه مال دا سره په دې خفکاری چې پیسې لګایي کې جمع کوي نو څه مقصد څه دی باندې خفکاری خلک پیدا څه به غیرت نه صحیح شه مونږ د سره قانون دی دی مونږ د سره قانون دی دی د دې جیب دا مونږ سلمي نه لار ده دې چرته راځي دا دې چې جیب کې لاس نو الله تعالی رسول پاک ته ما بین نعمت ربک چې خدای له سره احسان کړی دی ظاهر کړه کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے دے نہ تے ظاہر کا اور ظاہری کسی طرح مال سڑے جی پلاس والا چاہیے ہو نہ تقسیم آئی نہ خلاصہ صورت تسلی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا